میرے آقا جی آنا ہو اور میرے آقا جی آنا ہو اور منگتا جیڑا آل نبی دا منگتا جیڑا آل نبی دا او نور وینا کوئی تھوڑ میرے آقا جی آنا ہو اور میرے آقا جی آنا ہو اور منگتا جیڑا آل نبی دا منگتا جیڑا آل نبی دا او نور وینا کوئی تھوڑ میرے آقا جی آنا ہو اور میرے آقا جی آنا ہو شان تیریاں سب تو اچیاں گلاں تیریاں ساریاں سچیاں شان تیریاں سب تو اچیاں گلاں تیریاں ساریاں سچیاں حسن تیرے دا چار چپیرے حسن تیرے دا چار چپیرے سونے مچیا شور میرے آقا جی آنا ہور میرے آقا جی آنا ہور منگتا جیڑا پاک نبی دا او نور وینا کوئی تھوڑ میرے آقا جی آنا ہور میرے آقا جی آنا ہور آمین دا او راج دلارا عبداللہ دی اکھ دا تارا آمین دا او راج دلارا عبداللہ دی اکھ دا تارا جیڑا آقا دے لڑ لگیا جیڑا آقا دے لڑ لگیا بن گیا ہور دا ہور میرے آقا جی آنا ہو اور میرے آقا جی آنا ہو غوث جیلانی قطب ربانی حسن حسین دے دل دا جانی غوث جیلانی قطب ربانی حسن حسین دے دل دا جانی نظر کرے تے قطب بناوے نظر کرے تے قطب بناوے آ جاوے جے چور میرے آقا جی آنا ہو اور میرے آقا جی آنا ہو آل نبی دا پھڑ لے پلا پھر کتے نہ رہے گا کلا آل نبی دا پھڑ لے پلا پھر کتے نہ رہے گا کلا اونا دا لجپال گھرانا اونا دا لجپال گھرانا اونا دے ہتھ ڈور میرے آقا جی آنا ہور میرے آقا جی آنا ہور منگتا جیڑا آل نبی دا او نور وینا کوئی تھوڑ میرے آقا جی آنا ہور میرے آقا جی آنا ہور ابو بکر عثمان عمر دا حسن حسین علی حیدر دا ابو بکر عثمان عمر دا حسن حسین علی حیدر دا پھڑ لے پلا گنج شکر دا پھڑ لے پلا گنج شکر دا داتا وچ لاہور میرے آقا جی آنا ہور میرے آقا جی آنا ہور منگتا جیڑا پاک نبی دا منگتا جیڑا آل نبی دا او نور وینا کوئی تھوڑ میرے آقا جی آنا ہور میرے آقا جی آنا ہو۔